Апавяданне другое. Зухаватыя учынкі. Ведаў і я ў сваім жыцці такога чалавека, што быў падобны да карпы, і за тое ж мусіў ён пакутаваць. Цяпер свет сапсаваны, шмат людзей зухаватых, лайдакоў, гатовых на ўсё злое, а хто ім што добрае скажа, і слухаць не хочуць. «І я памятаю», – сказаў пан Завальня, – «лепшыя часы. Колькі паноў было добрых у гэтых краях. Люба было глянуць, якая сціпласць і ціхамірнасць панавала ў святыні Божай. Кожны меў у руцэ каронку і ксёнджачку. Пашана была старэйшым і любоў братэрская. А цяпер у касцёле чуеш адны шэпты ды смех. Здаецца, для таго толькі прыйшлі, каб паказаць свае модныя ўборы. Мода і фармазонія іх загубіла, а праз іх і іншыя пакутуюць. Мне здаецца, дядзечка, што людзі заўсёды аднолькавыя, і даўней, як і цяпер, былі злыя і добрыя, былі шчаслівыя і нешчаслівыя. О, не, Янка, табе не ўбачыць, што старэйшыя бачылі. Не вернуцца даўнія часы, а будзе яшчэ, можа, і горш. Ну, кажы ж нам сваю аповесць, сказаў ён да падарожнага. Калі быў я яшчэ зусім малады, памятаю, жыў у нашай вёсцы селянін Антон. Меў ён добрую гаспадарку, беднасці не ведаў, а што быў бездзетны, дык узяў дзіця невядома ад якіх бацькоў. Яго ахрысцілі і далі імя Васіль. Гадаваў яго як сваё роднае. Калі хлопец вырас, дык пачаў ганяць гавяду на пашу, але быў вялікі гультай і свавольнік. Заўсёды скардзіліся на яго, то каровы пусціць на засеянае поле, то аблае каго брыдкімі словамі, то ў каго каменем кіне. Ідуць скардзіцца Антону, але Антон любіў яго, і калі казалі яму, што ён быццам і не чуў, патураў яму ва ўсім, а той рос і рабіўся ўсё горшы і задзірлівейшы. Сабраліся аднаго разу мы на прыгон. Было тое пасля святога Пятра, і Васіля таксама паслалі з хаты на працу. Ён, як звычайна, з кожным задзіраўся, ні пра аднаго чалавека добрага слова не сказаў. Быў тады дзень надта спякотны. Войт загадаў пакласці косы і перакусіць, хто чым мае, бо надышоў ужо час папалуднаваць і адпачыць. Усеўшыся на лужку ў кола, гаварылі мы пра тое ды пра сёе. Раптам бачым, як адзін селянін, што быў аддаліўся нечага ад нас, стоячы лягаю, махае рукою і кліча да сябе: «Хутчэй, хутчэй, хадзіце сюды, пакажу вам дзіва!» Бяжым усе туды. Селянін паказвае рукою на недалёкі бор: «Паглядзіце, што дзеецца!» «Бачым перад сабою дзівосы нечуваныя!» Лясун ідзе па бары, галава вышэй за хвоі, а перад ім выбягаюць на поле велізарныя чароды вавёрак, зайцоў ды іншых звяроў, у паветры чароды цецерукоў, курапатак ды іншага птаства, якія адлятаюць прэч. Лясун выходзіць з лесу, ператвараецца ў карузліка, і адразу ж з поля і лугоў падняліся матылі і іншая жамяра, як бы цёмная хмара закрыла нашу ваколіцу. Зухаваты Васіль падхапіў камень на полі, падбягае туды, дзе лясун, бачыць яго сярод травы, кідае ў яго каменем і крычыць: «Згінь, прападзі!» Лясун закрычаў страшным голасам, што аж лістота пасыпалася з дрэваў, падняўся з травы, нібы велізарны чорны птах, і, падымаючы крыламі шум, схаваўся за лесам. Нас ахапіў неспакой, глядзімся на Васіля, дзівячыся яго адвазе. А ён, горды сваім учынкам, смяяўся да ўпаду. Быў між намі адзін дасведчаны чалавек, які сказаў: «Чуў я ад старых людзей, што такая зухаватасць наводзіць няшчасце. Выгараць тут лясы і гаі, будзе паморак на жывёлу, але і табе, Васіль, не пройдзе без пакара на гэты зухаваты ўчынак». «Што мне да таго?» – адказаў Васіль. «Я цешуся, што кадука добра каменем пацэліў. Няхай не выганяе з нашых лясоў птушак і звяроў». Чуткі пра гэта разышліся па ўсёй ваколіцы. Такія, як Васіль, хвалілі ягоную адвагу, і ён усюды ганарыўся сваім учынкам. Але дасведчаныя людзі, якія лепш усё гэта разумелі, з пагардаю слухалі такія выхвалянні. І Антон, ціхі чалавек, засмуціўся, калі пачуў пра тое. Другі ўчынак быў яшчэ страшнейшы. Калі ўспомніш, валасы на галаве падымаюцца. Аднаго разу, таксама на прыгоне, складалі мы сена. Дзень быў ясны і спакойны, на ўсходзе паказалася воблака, і далёка, быццам бы пад зямлёю, абазваўся гром. Тут бачым, і дзень на кшталт слупа віхор, падымаючы ўгору пясок і ўсё, што яму трапляецца па дарозе. Круцячыся вірам, праходзіць па полі недалёка ад нашае сенажаці. Са здзіўленнем пазіраем мы на гэта, але вось Васіль кідае граблі, бяжыць на поле, спатыкае слуп віхору і, працягваючы яму руку, крычыць: «Як маешся, браце!» А з клубоў пылу падае яму нехта чорную, як вугаль, руку. Слуп, круцячыся, пайшоў далей па полі, страх агарнуў усіх нас. Вярнуўся Васіль, але ніхто яму слова не наважыўся сказаць. Зразумелі все, што ён за панібрата з духам проклятым. З таго часу ніхто з ім размаўляць не хацеў. Усе яго баяліся, і нават тыя пачалі ад яго ўцякаць, з кім ён раней сябраваў. Чутка пра ўсёй воласці вядомае здарэнне дайшла да вушэй пана ды аканома. Яны не хацелі гэтаму даваць веры, і калі неяк пан у маёнтку запытаўся самога Васіля, ці праўда тое, што кажуць, ён, лаючы ўсіх, адказаў: «Дурням заўсёды нешта трызніцца, абы разносіць хлусню і плёткі». І пан яго не чапаў. Антон добры чалавек. Заўсёды ўнушаў Васілю страх перад Богам, імкнуўся выправіць, змушаў хадзіць у касцёл і маліцца. Ён жа смяяўся з усяго, усім пагарджаў, да ішоў замест імшы у карчму. Нарэшце вырашыў ён ажаніцца. Антон меркаваў, што добрая жонка і перамена ў жыцці выправяць яго. Пасылаў сватоў не толькі ў сваю, але і ў чужую воласць. Ды паўсюль адмаўлялі, бо слава пра яго нядобрыя ўчынкі разышлася далёка. Васіль пагарджаў усімі і кпіў з усяго, кажучы, што ён даўно ўжо сам сабе нагледзеў нявесту, якая яму найбольш даспадобы. Не хацеў спачатку пра гэта нікому казаць, але цяпер абвяшчае ўсім, што закаханы Варыніну дачку Алюту, што прызнаўся ёй ужо і атрымаў ад яе абяцанне. Пачуўшы гэта, Антон вельмі засмуціўся і раіў яму адмовіцца ад гэтага намеру, бо пра Арыну ходзяць чуткі, што яна кабета злая і лічыцца чараўніцаю, а яблык ад яблыні недалёка падае, дык можа і дачка будзе такою. Аднак усе парады былі дарэмныя, і Васіль яшчэ часцей пачаў наведвацца ў Арыніну хату. Гледзячы на гэтую яго прыхільнасць да Алюты, адны суседзі са смехам казалі: «Пазнаў роўны роўнага, будзе пара поўная». Іншыя хвалілі: «Алюта будзе добраю жонкаю і не пойдзе па матчыных слядах». Былі такія, што казалі, быццам ягонае каханне несапраўднае. Быццам яму паднеслі нешта ў пітве, і хоць ён за панібрата з д'яблам, трапіў на лепшую і сам быў зачараваны. Шчыра стараўся Антон змусіць яго адмовіцца ад свайго намеру. Нарэшце прыгразіў, што вырачацца яго, такую нявестку не прыме ў хату і маладым на гаспадарку нічога не дасць. «Я і не прашу ні ў кога дапамогі», – адказаў Васіль. «Знайду ўсё сам, здабуду і грошы, і апякун такі, як ты. Можа, сам прыйдзе калі да мяне, просячы дапамогі». Антон пайшоў да кума Марцінам. Быў гэта чалавек пачцівай гаваркі, рады кожнаму параіць і дапамагчы, таму і любіла яго ўся воласць. Марцін ахвотна паабяцаў прыгледзецца да гэтае справы і адлучыць маладзёна ад тае прывязанасці. Даў нават слова, што будзе сябраваць з ім і кожны раз адгаворваць ад тае жанітьбы. Калі Васіль пачуў ад апекуна, што не будзе мець ніякае дапамогі, вырашыў шукаць скарбы, нават калі б былі яны заклятыя ці моц шатанскую мелі. За дзве вярсты ад ягонай вёскі быў ля дарогі пагорак, акружаны з двух бакоў яловым лесам, а на пагорку ляжаў велізарны камень, які людзі называлі цмокаў камень. Старыя людзі так пра яго апавядалі. Аднаго разу ўлетку ў ціхую пагодлівую ноч з поўначы на поўдзень ляцеў, палаючы агнём, цмок. Нёс нібыта з сабою шмат золата і срэбра грэшніку, які прадаў д'яблу душу. Бачылі гэта падарожныя і людзі, што вярталіся з прыгону. Раптам раскалоўся блакіт неба, разлілося вялікае святло, людзі молячыся кленчаць, а цмок выцяты промнем нябеснага святла, дранць вее ўвесь валіцца на пагорку і ператвараецца ў камень. Скарбы ж золата і срэбра, якія ён нёс з сабою, на тым самым месцы самі закапаліся ў зямлю, і з таго часу з'яўляліся ўначы ў розных канцах пагорка ў розных постацях. Адны бачылі на камені плачку, якая выцірала сабе слёзы хусткаю, што шугала полымем. Другія, ідучы позняй парою па дарозе, сустракалі карузлікаў, чорных і тоўстых, як бочка, што скакалі на пагорку. Іншым мроіліся чорныя казлы, што скакалі з зямлі на каменя, з каменя на дол, і шмат іншых дзівосу. Казалі яшчэ, што калі хто насмеліцца ля гэтага каменя начаваць, дык ён зможа здабыць тыя скарбы. Васіль быў смелы, не баяўся страхаў, бо ўжо раз з шатанам, што ехаў на віхоры, вітаўся як з братам. Пасля захаду сонца, калі вечаровы змрок ахутаў палеткі, ідзе ён на пагорак і сядае на камень. Хмары закрылі неба, цямнее ў полі, ўсюды глуха, у лесе, што чарнеўся перад ім, абзываецца сава. Васіль бачыць, як снуюцца перад ім пачвары, паўзуць з-пад каменя, сыкаючы вужы, скачуць у скрутах вакол страшыдлы з сабачымі галовамі і казлінымі нагамі. Васіль смела паглядаў на гэта, мяркуючы, што зараз яму пакажуцца скарбы. Раптам бачыць, як хтось збочвае з дарогі і набліжаецца да яго. Гэта быў Марцін. «Што ты тут робіш?» – запытаўся ён з усмешкаю. «Пэўна, скарбы шукаеш». «Так, скарбы. Але чаго ты прыйшоў?» «Ты затрымаў мяне ля мэты, вырваў з рук маіх шчасця. Варта, каб я табе галаву каменем раскрою». «Не гневайся. Я раскажу табе пра лепшыя скарбы». І сеўшы ля яго на камені, кажа: «Слухай, Васіль, лепей ідзі дадому. Здароўе, пачцівая праца – гэта найдаражэйшы скарб для добрага чалавека. Дрэнна, калі хто шукае дапамогі ад нячыстых духаў. Ты яшчэ малады, працуй, Бог дапаможа. Антон, апякун твой, бездзетны. Калі будзеш паслухмяны, дык усё, што мае, табе перакажа». Угневаны Васіль плюнуў і, мармычучы штосьці, адышоў. З таго часу ён не прыходзіў дадому. Антон, бачыўшы ўсё большую яго зацятасць, даў яму спакой і чакаў, што з гэтага выйдзе. Знаёмыя прыносілі розныя весткі пра Васіля. Адны казалі, што знайшоў ён нейкую гультайскую хеўру, крадзе з імі, набывае грошы і прапівае іх у карчме. Іншыя, што жыве ў Арыны, вучыцца чарам. Нават бачылі, як за лютай Арынаю хадзіў па лесе, па балоце, каля азёраў, збіраючы зёлкі, на якіх ніколі раса не высыхае. Трэція сцвярджалі, што з-за куста нават чулі, як Арына, вырваўшы з зямлі нейкі мох, апавядала пра страшную яго моц. Марцін настойліва ў сваіх намерах імкнуўся дзе-небудзь сустрэцца з ім. Але не выпадала. Не насмельваўся ісці да Арыніная хаты, бо баяўся гасціннасці чараўніцы. Аднаго разу ў нядзелю пад вечар хто са знаёмым, хто з кумам ідуць у карчму, каб там пры гарэлцы пагаманіць, параіцца пра тое ды пра сёе, весела час прабавіць. З надзеяю, што можа спаткаецца з Васілём, ідзе туды і Марцін. Сядаюць за стол. Жыт Ёсель рады гасцям, налівае гарэлку, ставіць на стол і крэйдаю запісвае на сцяне, умаўляючыся, што калі ўвосень будзе новы хлеб, дык прыедзе да іх, пачастуе гаспадара і гаспадыню гарэлкаю, а тыя сустрэнуць яго ветліва і не пашкадуюць яму рознага збожжа. Заходзіць Марцін. Сёй той рады, што яго ўбачыў, просяць госця за стол, частуюць гарэлкаю. Пачалася гаворка пра Васіля і яго каханую. Адны хвалілі Алюту, што добрая дзяўчына і была б добраю жонкаю, калі б выйшла замуж за добрага чалавека, а не за Васіля, які пабратаўся з д'яблам. Было колькі п'яных, што і Васіля хвалілі. Іншыя ж Васіля, Алюту і Арыну называлі найнягоднейшымі людзьмі. Калі гэтая спрэчка і шум зацягнуліся, жыт Ёсіль, стоячы ў канцы стала, кажа: «Паслухайце, вы несправядліва гаворыце пра Васіля. Васіль чалавек добры, акуратны, калі прыйдзе з таварысамі да мяне, дык за ўсе плаціць гатоўкай, за ўсе мае грошы. А Люта, ай да Люта, добрая дзеўчына, апранаецца добра, як паненка, а і ў Арыны я нічога дрэнна не бачу. Ну і што, калі яна царуе? Яна царуе, каб мець грошы, а грошы вельмі патрэбныя кожнаму чалавеку. Яна і дапамагае лецць лёлкамі людзей». Калі ішла гэтая размова, імкліва і са стукам адчыняюцца дзверы, заходзіць Васіль з задзёртаю галавою, шапка ссунута на бакір, і з ім некалькі таварышаў. Азірнуўся, убачыў Марціна і насупіў бровы. «Як маешся, Васіль, — кажа Ёсіль, — даўно цябе не бачыў, ужо дзень таму трэці. Я і мая сора думалі, што з ім такое, цяпер вось толькі што гаманіў з людзьмі пра цябе». «Я ведаю, што людзі пра мяне кажуць. Сабакі брэшуць, а вецер носіць. Мне ўсё адно». Ён сеў на лаве, узлокціўся на стол, закрычаў: «Дай нам гарэлкі, але добрае! А моза Васіль каза даць гарэлкі салодкае, я прывёз з горада, хоць яна і костуе дорага. Дай, дарагое!» І кідае колькі грыўняў на стол. Жыт у момант падае кілішак і бутэльку гарэлкі. Людзі за другім сталом глядзелі на гэта здзіўлена, асобныя пазіралі з-пад ілба, шапталіся між сабою і здзекліва усміхаліся. Максім, які раней за іншых прыйшоў у карчму і быў ужо добра падвяселены, гучна засмяяўся і закрычаў: «О-хо-хо! Як бачу, ты, брат Васіль, мусіш быць багаты не па-нашаму. Ужо п'еш панскую гарэлку, а? Пэўна, начаваў ля цмоккавага каменя? Знайшоў грошы, або, можа, Арына, што маю быць тваёю цешаю, нейкімі чарамі насыпала табе срэбра поўныя кішэні, а? Ух і зух!» Васіль, гледзячы на яго з гневам: «З табою ніхто з нашага таварыства не гаворыць і ніхто да размовы не запрашае, дык не ўмешвайся, а то так завяжу табе язык, што другі раз ніколі не наважыся лухту версці. Завяжаш мне язык? Ой, ой, ой, ой, глядзіце, вывучыўся ўжо чараваць ад Арыны. Умей язык завязаць. О, ой, глядзі, каб не быў кульгавы, як твая будучая цешча. А ці ведаеш, чаму яна на левую нагу трохі кульгавая? Маўчы, калі з табою ніхто не хоча гаварыць. Ніхто не хоча гаварыць? Дык будуць слухаць, а я скажу ўсім: паслухайце, скажу вам, чаму Арына кульгавая, гэта ў яе Грышкаў падарунак. Сам адпавядаў мне пад сакрэтам. Аднаго разу ўвечары, як сонца села, вяртаўся ён з касою з поля дамоў і пачуў голас чараўніцы, якая выклікала каровы называючы кожную паводле масці. У вечаровай цішы чуваць было, як па вёсках адзываліся рыкам каровы, зарыкалі таксама і ў ягоныя наяборы. Ён перапалохаўся, што застанецца без малака, бяжыць туды, адкуль чуўся голас, каб даведацца, хто цая чараўніца падкрадваецца аселіцаю. І што ж бачыць, а? Арына, седзячы на плоце з ускудлачанымі валасамі, дзікім спевам спраўляла чары, а? Будзе бяда, падумаў сабе. Трэба ёй як-небудзь перашкодзіць. Дык бяжыць дадому і кладзе на варотах аборы свянцовыя зёлкі і васковую свечку. Ледзь адышоў колькі крокаў, бачыць, прылятае сарока, разграбае зёлкі і дзеўбе свечку. Грышка бяжыць у хаду, хапае стрэльбу, набітую дробным шротам. Стрэлю! Пасыпаліся пёркі. Адна сарока паляцела прэч. На другі дзень ён пачуў, што Арына параненая ў левую нагу і хворая ляжыць у ложку. Зразумеў усё і думае сабе: мае памятку. Аднак баяўся помсты, бо хутка завязала на яго залом у жыце. Але залом ён спаліў на асінавых дрывах, і чараўніца сама ледзь не загінула. Васіль у гневе схапіў бутэльку, кінуў яе ў Максіма, трапіў у самыя грудзі. Падскочылі адзін да аднаго, і ўшчалася бойка. На шчасце, з блізкага маёнтка ехаў конна аканом і, пачуўшы пранізлівы крык арандара, павярнуў да карчмы. Ёсель бяжыць насустрач аканому: «Ай, дабрадзею, забойства ў карчме, гвалт, што тыя п'яніцы шкоды мне нарабілі!» Саскочыў аканом з каня, умешваецца ў мітусню, пагражае, што заўтра за п'янства ўсіх сурова пакараюць, і кожны з іх заплаціць за ўчыненую шкоду. У момант суняліся. Аканом выганяе іх з карчмы і загадвае ўсім ісці па сваіх хатах. Гэтак і разышліся ў розныя бакі, пагражаючы адзін аднаму адпомсціць. Ёсель распавёў аканому, як усё было, з прычыны звады, не вінавацячы, аднак, Васіля. Трэба пра гэта пагаварыць з панамі. Плятуць дурні немаведама што. Дарэмна крыўдзяць бедную ўдаву і дзяўчыну, якая ні ў чым не вінаватая. Балбочуць пра нейкія арыніны чары. Я раней гэта не высвятляў. Ды толькі ведаю, што яна зёлкамі многім людзям дапамагае. Вось нядаўна сам бачыў, як у маёнтку паненцы Тарэзе вылечыла лішай на твары. Праўда, кладучы ў халодную ваду нейкія каменчыкі, яна пашаптала, і халодная вада кіпець пачала як бы на агні. Казала мыць гэтай вадою твар, і пані Тарэза хутка ачуняла. Такія чары не толькі нікому не шкодзяць, але наадварот карысныя. Як пан аканом з цырую праўду кажа, няхай пан так і паведаміць яго мосці і імосці, бо азаль слухаць, калі так людзей крыўдзяць. Ай, была ў мяне добрая гарэлка салодская. Дык бутэльку разбілі жлукты і гарэлку вылілі. Сора! Падай нам яшчэ, ёсць крыху салодкай гарэлкі. Падай яе пану аканому і прынясі марынаду на закуску. мне ёсць выдатны марынаваны шчупак. Аканом выпіў гарэлкі, закусіў, супакоіў арандара, што яму за ўсё заплаціць, сеў і паехаў. Назаўтра ў маёнтак прыходзіць заплаканая Арына і апавядае панам, што незычлівыя людзі паўсюль гавораць пра яе, быццам яна напускае чары, каб шкодзіць іншым, завязвае заломы і адбірае малако ў кароў. Клялася, што ніколі нічога падобнага не чыніла. Наадварот, старалася людзям дапамагчы ў хваробах і ў розных здарэннях, лекуючы іх зёлкамі, моц якіх толькі ёй вядомая. І гэтая незычлівасць да яе пануе ва ўсёй ваколіцы. Пра Васіля, якога выгадаваў Антон, таксама кажуць, быццам і ён пабратаўся з д'яблам. Але ж і гэта чыстая прыдумка. Сапраўды, Васіль чалавек малады, зухаваты, бо яшчэ не зазнаў жыцці няшчасця, але з часам пераменіцца, ды будзе лепшы і больш увішны. Ён хоча ажаніцца з ейнаю дачкою, але і гэтую сірату людзі крыўдзяць, злое пра яе кажуць. Чуў я пра Васіля, што ён бывае і не слухае свайго апекуна, і быццам бы страчаўся з віхором і вітаўся з ім, нібы са сваім братам. Гэта ўсё не варта рабіць. Лепей трэба жыць з Богам. Скажы, Васілю, няхай не займаецца глупствам, ходзіць у касцёл і працуе. Ну, ідзі ж дадому і будь спакойнаю. Я тваёй дачцэ спраўлю вяселле ў маёнтку, бо казала мне пра яе аканомка і ад іншых чуў, што дзяўчына яна добрая і працавітая. Таго ж дня пан загадаў паклікаць Антона і сказаў Васілю пераправіць свайго апекуна. Таго ж дня пан загадаў паклікаць Антона і сказаў Васілю перапрасіць свайго апекуна. Антону ж, каб не забараняў Васілю жаніцца за лютаю, але дапамагаў ім, бо яны абое сіроты. І сам абяцаў выдзеліць яму найлепшыя зямлі і даць жывёлы на развод. Але ж пэўны пан чуў пра тое, што людзі кажуць, быццам Марына чараўніца, і скардзяцца некаторыя, што кароў выдойвае і робіць іншыя шкоды, часам перакідаецца ў сароку і лятае паўсюль, і гэта нават бачылі. Не слухай плётак. Арына добрая кабета, і Алюта дачка яе, працавітая дзяўчына, будзе добраю жонкаю і добраю гаспадыняю. Няхай табе гэта не рупіць, я ручаюся, і ты будзеш задаволены. Панская воля, кажа Антон, ён скрывіўся і, чухаючы патыліцу, пайшоў да хаты. Праз колькі дзён прасілі пробашча абвясціць запаведь. А хутка і вяселле. Сабралася ў маёнтку цэлая воласць. Думаю, не таму, што былі зычлівыя да маладых, а ведалі, што будзе добрая пачостка і гарэлкі ў волю. Не было там вясковых вясельных абрадаў, як звычайна робіцца ў вёсках, але перад шлюбам, просячы блаславення, маладыя ўпалі ў ногі спярша сваім панам, потым Антону і Арыне. І пасля шлюбу гэтае самае ўчынілі. Алюта была пекна ўбраная. Пані падаравала ёй нейкія завушніцы, якія перад агнём як бы іскры кідалі. Чырвоная шнуроўка з залатымі гафткамі, чырвоныя стужкі. І калі села за стол і расплялі ёй чорную касу, з чорных воч па белым твары Паплылі, пакаціліся слёзы. Все расчулена глядзелі на яе, а пасля заспявалі кабеты вясельную песню, якую спяваюць звычайна сіротам, што ідуць замуж. Усе плакалі, нават тыя, што раней пра яе злое казалі. Гэтую песню так я ўпадабаў, што і цяпер яе памятаю. Вясельная песня сіраціня. Ах, знаць, знаць па вяселіку, што не бацюшка аддаець двор вялікі, а збор невялікі. Нет у мяне радзінушкі, ой, сашлю, пашлю серу зязюльку па радзінушку. Зязюлька ляціць, радзіна едзець. Ах, паслала б я саловеньку, ды саловушка адказваець. Ах, паслала б я зязюльку па свайго татульку. Да зародненькім бацьком серая зязюлька не прылятаець, а татулька адмаўляець, рад бы я ўстаці к своему дзіцяці і парадушку даці. Грабавыя доскі сціснулі ножкі, ды не магу я ўстаці. Сырая зямля дзверцы залегла і акошачка засланіла маяго бацюшку, на вяселіка не пусціла. Прызнаюся, што і я не мог стрымаць слёз, бачыўшы перад сабою Алюту і слухаўшы гэтую песню. Яна была сапраўднаю сіратою, бо апрача старое маткі не мела іншых сваякоў. Гэтую сям'ю пан прывёз за свету. Раней жылі яны дзесьці далёка за Дзвіною, і бацька Алютін памёр адразу ж, як прыехалі ў наш край. Госці гулялі, пілі адзін да адным, добра падвесяліліся, дуда зайграла песні, і танцы не спыняліся всю ноч. Але ўсё было прыстойна, бо паны і аканом часта наведвалі вясёлае ігрышча. Пасля вяселля добра адораны панам і Антонам Васіль ужо з самага пачатку гаспадарання меў колькі коней, кароў ды іншыя жывёлы, новыя і зручныя будынкі ды колькі дзесяцін урадлівае зямлі. Дастаткова на ўсе ягоныя патрэбы. Але цікава, сказаў пан Завальня, ці перавыхавала яго Алюта, бо ёсць прыказка, хто ажэніцца, той пераменіцца. Не, паночку, кажуць людзі, што калі родзіцца жарабя з лысінкай, дык з той самай лысінкай і ваўкі з'ядуць. Дзіўныя рэчы на свеце. Кажы ж далей. На сваёй гаспадарцы Васіль быў надта ж нешчаслівы, хоць нейкі час, здавалася, і перамяніўся на лепшае. Дзіўна, што страчала яго адна бяда за другою. Выганяць пастухі жывёлу за вёску ў поле, выбежыць з лесу воў, схопіць барана. Калі разгледзяцца, дык бачыць, што той баран быў Васілёў. Здаралася гэта некалькі разоў, і заўсёды воўк нібы выбіраў толькі Васілёвае. Ходзяць гусі па полі, ускочыць ліса і падушыць іх. Гусі былі Васілёвы. Карова ягоная раз заблукала каля возера, убілася ў балота, пакуль прыбеглі на дапамогу, утапілася. І гэтыя несканчоныя страты давялі яго амаль да галечы. Неяк загарэўся бор, збеглася ўся воласць. але не далі рады. Полымя, як хваля на возеры, разышлося па ўсім бары, шугаючы ў гары, яно ахоплівала густыя лапы яліны хвояў, а дым, як страшны туман, закрыўся неба і зямлю так, што ледзь можна было дыхаць. Бегаючы па лесе і збіваючы венікамі полымя, папалілі мы на сабе вопратку. Але ўжо не было ратунку. Блізка быў Васілёў дом, і скрынка заляцела ў гумно і згарэла збожжа. У тыя дні па ўсёй воласці людзі казалі, што гэта адпомсціў Васілю лясун, якога ён некалі выцяў каменем, калі той звяроў і птушак пераганяў з аднаго лесу ў другі, а стары чалавек прадказваў яму пажары і паморак на жывёлу. Васіль ад гора яшчэ часцей пачаў наведвацца ў карчму. Яго жонка і цешча працавалі дзень і ноч і стараліся адвярнуць яго ад благога. Ён зноў вярнуўся да зухаватых і бязбожных сваіх учынках. Аднаго разу Антон, Мартін ды іншыя, хто яму шчыра спрыяў, прыйшлі да яго ўвечары і нагадалі, каб цярпліва прымаў свае бядоты. Мо, калі-небудзь Бог усё пераменіць на лепшае. У гэты час насунулася хмара і пачалася навальніца. Ён задумлівы сядзеў ля вакна. Вецер завыў за сцяною, а ён, як непрытомны, прамовіў: «Мой брат, выючы, праімчаў паўз маю хату і паляцеў гуляць па шырокіх палях і густых лясах. Хутка і я за ім туды паспяшаюся». Пачуўшы гэныя ягоныя словы, перапалохаліся ўсе, і жонка пачала плакаць. А калі Антон папікнуў Васіля, што ён зноў вяртаецца да бязбожных учынкаў, той грукнуў са злосцю дзвярыма і выйшаў з хаты. Аднаго дня пад вечар ідзе ён у карчму і там сустракае старых сваіх таварышаў, з якімі колісь гуляў, і зноў пачынаюць яны банкетаваць. Васіль, калі ўжо добра падпіў, кажа ім: «Згалеў я зусім, ох, згалеў, але хутка буду багаты. Прыйшла мне ў галаву добрая думка. Пайду начаваць да цмокава каменя, пакланюся д'яблам, мо не пашкадуюць яны мне грошай». Калі ж пачалі з яго смяяцца, што ён ніколі не наважыцца там пераначаваць, а быў ужо, дарэчы, позні час, ён схапіў шапку: «Вось дакажу, што я не баюся страхаў». Пакінуў карчме таварышаў і пайшоў на пагорак да цмокавага каменя, і адтуль ужо не вярнуўся дадому. Мінаю дні, тыдні, месяцы, Васіля няма. Шкадуюць яго знаёмыя, увесь час плачуць жонка з цешчаю, няма вестак, ці жыве ён, ці памёр. Розныя былі думкі і чуткі між людзьмі. Адны казалі, што недалёка ад вялікіх лукаў і Пскова хаваўся ён у барах з хеўраю разбойнікаў. Другія сцвярджалі, што лясун завабіў яго ў свае нетры. Сёй той у грыбах чуў Васілёў голас і лясуноў смех. Розныя гаварылі: «Васіль жа згінуў назаўсёды». Старая Арына дзень пры дні, гледзячы на слёзы сваёй Алюты, страціла здароўе і неўзабаве памерла. Алюта і цяпер яшчэ жыве ў панскім маёнтку. Ні ўдава, ні замужніца. «Вось да чаго даводзіць п'янства і зухаватасць», — сказаў пан завальнем. «Меў добрага апекуна і паноў добрых, што яму дапамагалі, жыў бы сабе спакойна. Трэба ж было заводзіць звады з лесуном, шукаць заклятых скарбаў, вітацца на полі з віхорам, называць яго братам. Бачыш, Янка, які асцярожны мусі быць маладзён. Заўсёды перш, чым што рабіць, трэба падумаць. Не ведаю, дзядзечка, у чым ён тут правініўся, калі назваў братам віхор. І цяпер у завейную ноч вецер вые, сяча снегам па вокнах, калі б я сказаў яму: «Ляці, браця, на поўнач, можа, і я за табою хутка падамся». Які ў гэтым грэх? Называй братам толькі такога, як сам. А пра віхор? Просты люд кажа, што гэта д'ябал, ездзіць па полі і часам шкоду робіць. Калі так гаварыў пан завальні, падарожны глядзеў на Янку і ківаў галавою. Вось маладзён не верыць, бо сам не зазнаў такога. Ну, цяпер нам трэці раскажа, што бывала калісьці на свеце. Слухайма.